No teraz dowiorą mu się do skóry. Już jak go oni w swoje łapy dostaną, nie będzie brania jeńców ani żadnej kultury. Gdzie są pieniądze, które dostał pan wtedy, gdy szły pełną parą interesy takowe? Razem z premierem kręciliście pierdolnikiem. Niech pan nam tutaj o tem opowie. Dlaczego małżonka pańska nie wie, kogo zaprasza na salony? Doprawdy trudno w takie bzdury uwierzyć. To co, nie mają państwo innych znajomych? No ile w końcu na ten trafiliście? Proszę, zeznaje pan pod przysięgą. Ile pan, ile premier, ile minister? No ile wam wyszło na czysto? Gdybym takim był ja parem, prezydentem, głosem ludu wybranym, to bym nie szedł na tę komisję, nawet gdyby po mnie przyszli. Ale ja nie jestem parem, nasz pan on to ma odwagę. Mężnie stanął przed komisją, wiedząc, że mocno go przycisną. Gdybym takim był ja parem, prezydentem, głosem ludu wybranym, to bym nie szedł na tę komisję, nawet gdyby po mnie przyszli. Ale ja nie jestem parem, nasz pan on to ma odwagę. Mężnie stanął przed komisją, wiedząc, że mocno to przyciśnie.